उसका लुभित लुब्ध्वा और लुभित बनेगा। लुभ विमोहन में ईटोन से लुभित्वा लुभित्वा विकल्प से कित कैसे हुआ रल विपथा रविमोहन तो लुब्ध्वा जिस पक्ष में ईट नहीं होगा ईट विकल्प के सूत्र से तीसरा स वहाँ केवल ईट अभाव पक्ष का रूप लिख दिया लुब्ध्वा और ईट पक्ष में जैसे पहले रूप है ऐसे रूप बनेगा ऐसे उसको नहीं दिया नित्य में टीका में दिया ईट विकल्पे लुभित्वा इत्यभि भवति जैसे लुभित्वा इत्य भवति लुभिता भी होगा। हाँ वो क्योंकि जो ऊपर दो लुभिता लुभिता दिया ना तो लुब्ध्वा एक अधिक अभिमोहन अभिमोहन हो गया अभिमोहन लुब्ध्वा बनेगा और ये भी बनेगा तो ये जो दो रूप है वो दे दिया है उसको अलग से कहा नहीं टीकाकार जो लुब्ध्वा इत्यभि दे दिया वहाँ कहना चाहिए लुब्ध्वा लुभिता दोनों बनेगा तो रूप तो एक ही बन जाएगा लुभित्वा लुभिता दो और एक लुब्ध्वा नहीं वहाँ उस पक्ष में ईट नहीं तो विकल्प कित नहीं होगा रलो विपदा जो करता ना कित ईट वाले को करता है विकल्प ईट जब नहीं जनकता सेठ से कित निश्चय था ईट वाले हो तो उसका विकल्प करता है दिया है सामने है रलो विपदा का अर्थ दिया है उकार उपधा रपधा हलादि प्रस्थान सेठ वा कितु सेठ हो तो विकल्प से कित होगा अन्य कित नहीं होगा समास है ना पूर्व हो गया था नहीं हुआ था चलेगा समासे न पूर्वे तो ल्यप अन्य पूर्व समासे क्त्वा को ल्यप होगा तो षष्ठी अंत क्त्वा अग्र गस आतो धातो योग्य वाहन से लोप होकर के तो यहाँ अन्य पूर्व जो दया नए भिन्न नए सदृश ये नए है परिदास परिदास होने से अव्यय आगे अभी आएगा अव्यय पूर्वपद अव्यय पूर्वपद कहाँ से आया अव्यय की अनुभूति नहीं है अनय पूर्वे कौन से नए कौन से नए का निषेध कर दिया परिदास कौन से नए भिन्न नए सदृश नए सदृश अव्ययत्व न इसे अव्यय पूर्वपद होना चाहिए नए को छोड़ करके अनय क्या था नए उप नए भिन्न नए सदृश एक परिदास होता है सदृग्राही और प्रसज्य तो निषेध कर नया हो तो नहीं होगा न त्वचि ऐसा नहीं अनय पूर्वपद में होना चाहिए पूर्वपद में क्या होना चाहिए अनय नय भिन्न नय सदृश होना चाहिए तो नय भिन्न नय सदृश क्या होगा अव्यय इसे अव्यय पूर्वपद हो तो अनय समासिक तो को लियप होगा और ह्रस्य पिति तो क्या प्रकृति अनय किम अकृत्वा परिदासाश्रणा नेह परिदासाश्रण से नेह कुत्र है कुतर नया कुतर नहीं परम कृत्वा लिखो अलग से नेह क्या गए परम कृत्वा पुस्तक में होगा उसमें हाँ लिखो परम कृत्वा परिदासाश्रण नेह परम कृत्वा परम कृत्वा में क्या है परम है समास है नय नहीं है तो भी क्त्वा को लियप नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ परम शब्द अव्यय नहीं है नय नहीं नय सदृश होना चाहिए अव्यय होना चाहिए अव्यय नहीं होने से परम कृत्वा में समास है समास होगा समास है तो प्रत्यय है नए समास है क्या तो अन्य समास है तो क्त्वा को लेप होना चाहिए ये नए समास में जो अनय दिया परिदास होने से नए से भिन्न अव्यय होना चाहिए परम अव्यय नहीं होने से क्त्वा को लेप नहीं हुआ सत्व तुको रसिद्ध सत्व तुको सप्तमी द्विवचन सत्व करने में तु करने में असिद्ध सत्व तुकी च कर्तव्य एकादश शास्त्र असिद्धम स्यात कहीं सत्व करना कहीं तु करना को सिचत कस कह आगे क असिचत है असिचत में अ है सरु अतुर प्रत्यंत प्रत्यय एंग पदांता पूर्व रूप हो गया को सिचत एकादश क्या हुआ को सिचत में एंग पदांत सूत्र लगा आदेश क्या हुआ पूर्व रूप क्या चीज है को हुआ क्या आदेश हुआ ओ किसके स्थान पर वो आदेश हुआ है दो नहीं, कितने स्थान प्रश्न नहीं, किसके स्थान पर देखो, किसके स्थान पर यदि कितने कितने स्थान पर पूछे, दो स्थान पर बोलना, किसके स्थान पर कहेंगे तो क्या बोलना, हाँ ओ और वाह, ओ और अ के स्थान पर क्या आदेश हुआ, ओ एकादेश क्या हुआ, ओ हुआ एकादेश क्या हुआ, ओ योगियम एकादेश पूर्व से अंतवत पर से आधिपत, पर के आधिपत हो जाएगा, पर ओसीचत ओ सिचत हो जाएगा, असिचत था ना, पर के आधिपत हो गया तो ओसीचत, ओसीचत में ओ ईण में आता है और सी के सकार पद के आदि नहीं रहा, ओसीचत है, सत्व होना चाहिए आदेश प्रत्यय सूत्र से, आदेश का सिचत धातु आदेश सत्व होना चाहिए, किंतु यहाँ एकादेश शास्त्र असिद्ध हो गया, असिद्ध होने से ओ सिचत नहीं मिलेगा, असिचत अ ओ के मिलकर जो ओ हुआ था एकादेश हुआ था वह असिद्ध हो गया, असिद्ध हो गया तो ओ सिचत इन नहीं मिलेगा, मिलेगा तो उससे सत्व नहीं हुआ, को सिचत में यह सत्वम न, क्या असिद्ध हुआ है, एकादेश शास्त्र असिद्ध हुआ, असिद्ध होने से इन नहीं मिला तो सत्व नहीं हुआ। अधित्य में अधिप्र के इंग धातु है, इंग आगे त्वा है, त्वा किस सूत्र से हुआ, अभी अधिक आगे त्वा में हो गया समास हो गया, समास होने के बाद लेप, लेप करने के जब जाएंगे वहाँ लेप तो हो गया, लेप होने के बाद क्या है, अधि अगर इंग धातु है, अधि अगर ई धातु उपसर्ग कार्य मंत्रंग सवर्ण दीर्घ हो गया, अधि आगे लेप का य, ह्रस्व से पितृकृतुक प्राप्त है, ह्रस्व से पितृकृतुक, ह्रस्व कैसे होगा, अधि ई त्व, ई है एकादेश, एकादेश है, एकादेश किस किस स्थान पर आदेश होगा, अधि के ई और ई दोनों एकादेश हुआ, वो पूर्व से अंतवत पर से आधिपत, पर के आधिपत हो जाए ई हो जाएगा ह्रस्व, ह्रस्व करेंगे तो ह्रस्व से पित्त की तुक होगा, कब तुक होगा, एकादश यदि हो गया तो ह्रस्व नहीं होगा, एकादश हो गया तो ह्रस्व है कि दीर्घ है, दीर्घ है तो पर के आदि में दीर्घ ही रहेगा, ई ई य हो गया, ई य ह्रस्व नहीं रहा, तुक नहीं होगा, असिद्ध हो जाएगा तो आदि में ह्रस्व रहेगा, ह्रस्व रहेगा तो तुक हो जाएगा, तुक करने के लिए एकादश शास्त्र असिद्ध हो गया, असिद्ध होने से दीर्घ नहीं रहा, दीर्घ नहीं रहेगा तो तुक हो जाएगा, अधित्य में तुक हो गया, प्रेत्य में प्र ई अगे त्वा को लियप हुआ, प्र ई में आदिगुण से गुण हो गया प्रे, यहाँ भी यदि प्रे हो गया तो ह्रस्व नहीं रहा तो तुक नहीं हुआ, असिद्ध हो जाएगा तो हो जाएगा प्रेत्य, ह्रस्व से इति तुक हो गया, वाल्यपि अनुदात्तोपदेशा नाम वनति तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोप वास्यात लेपि, ये विकल्प से लोप करेगा, अनुदात उपस वन तनुत्यादि नाम जो सूत्र करता है ये विकल्प से करे लेप हो तो अनुनासिक लोप वा, व्यवस्थित विभाषेयम ये व्यवस्थित विभाषा से क्या होगा, तेन मानता निटाम वा नानता निटाम वनत्यादि नाम च नित्यम, वाल्यपि तो विकल्प कहता है किंतु मानता निटाम वा, मानता निटा मतलब मान तो हो अनिट हो तो विकल्प होगा, नानता नित्य हो तो नानते नित्य ही, क्या नित्य होगा, अनुनासी लोप का, और वनादिना वनत्य वनादि में आगत्य आगम्य जैसे मानते है अनिट धातु है तो आगत्य आमत्य में आगत्य आगम्य, आगम्य में का लोप नहीं हुआ, आगत्य में लोप हो गया, तुक हो गया लोप होने पर, आगत्य आगम्य इसमें गम धातु का रूप कौन सा है, आगत्य और आगम्य दोनों, आगे प्रणत्य प्रणम्य, प्रणत्य में धातु क्या है, नम धातु के मकार का लोप हो गया, ये मानत है, मानत होने से नित्य मानत नित्याम विकल्प प्रणत्य दो न एक साथ, एक साथ मानत नित्य प्रणम्य प्रणम्य, और प्रहत्य हन धातु नान्त हो गया, नान्तों से नित्य हो गया प्रहत्य, प्रमत्य में मन, हाँ मन से हो गया नित्य हो गया, अनित्य है मन प्रमत्य, और वन के प्रवत्य वितन तन में वितत्य तनु अधो जगदिल। अच्छा अधो जगदिल ल्यप्ति कित होता है, अधो को जगधि आदेश होता है, ल्य पर हो अतादि कित हो तो इसमें अंतरंगान अपि विधिन बहिरंगो ल्य बाधते। एक परिभाषा है ज्ञापित हुआ जगदि विधो ल्यप ग्रहणात् अधो जगदिर ल्यप तिकिति, ल्यप नहीं करके के तिकिति कहते हैं, तादि कित पर तो अधो को जगध्यादेश होगा। ल्यप किसके स्थान पर होता है, त्वा के स्थान पर ल्यप होता है तो तादि कित तो है ही, तादि कितन से जगध्यादेश हो जाता है। जब जगध्यादेश हो जाता है फिर ल्यप अलग से कहने क्या जरूरत है, ल्यप कहाँ मिलेगा, ल्यप ल्यप कब मिलेगा, ताद किति है तो उसमें तो जगध्यादेश हो जाएगा। तो ल्यप ग्रहण करने से क्या होगा, पहले जगध्यादेश होने के पहले ल्यप हो जाएगा, ल्यप हो जाएगा तो फिर ल्यप को मान करके अधो जगधि सूत्र लगेगा। पहले यदि ल्यप नहीं होगा तो अधो जगधि ल्यप्ति किते में ल्यप कहना व्यर्थ हो गया। पहले ल्यप कैसे होगा, अंतरंगान पर विधिन बहिरंग ल्यप बाधते, अंतरंग जो कार्य है उसको बाध करके पहले ल्यप हो जाएगा। पहले ल्यप होगा तो पर में ल्यप मिलेगा अधो को जगध्यादेश करने के लिए, कब होगा, ल्यप पहले होगा तो विधि जो अंतरंग है उनको बाध करके ल्यप वही हो जाएगा, तब जगध्यादेश होगा तो ल्यप ग्रहण सार्थक होगा। तेन जो अलग प्राप्त है वो नहीं होगा, ल्यप पहले हो जाएगा विधि को बाध करके। हित्व दत्व आत्व इत्व दीर्घत्व सुटिटो ल्यपिन, ल्यप जहाँ होना है वहाँ ये प्राप्त है। हित्व हित्व पर प्राप्त है किससे, दधातरि से हित्व, हित्व या दत्व जाते ही होता है, दत्व में पूछते हैं हित्व क्या के दत्व, दत्व किस दो दत् घो दत्व, दत्व क्या आगे आत्व, आत्व जन संक्रांत संजरो आत्व होता है, और इत्व द्यति सत्य में अस्थामिति की थी इत्व, इत्व के आगे दीर्घ दीर्घत्व, दीर्घ हो गया कम कर्मचक्ति झलादुक्ति विहितम उपदा दीर्घ लेप प्राग, ये दिया क्रम प्रक्रम्य क्रमचक्ति ये दीर्घ, दीर्घ के आगे शूट, शूट होता है चोसूट नाशिक, ये शूट होने के बाद आगे ईट, ईट होता है प्रदीव्य में बलादि रखें ईट, ल्यप को प्राप्त ल्यप पहले हो जाएगा, ल्यपन से आगे ईट नहीं होगा। तेना जगति विधो ल्यप ग्रहणात्, तेना इसे आगे उदाहरण दिया ल्यपना विधाय, विधाय में धा के आगे कुत्वा है, दधातरी ही नहीं हो करके पहले ल्यप हो गया विधाय। प्रदाय में क्या प्राप्त था, दो दद्घो हो त्वा होने पर नहीं हुआ, पहले ल्यप हो गया। प्रखण्य में आत्वजन सनक नाम आत्व प्राप्त था, नहीं होकर ल्यप हो गया, ल्यप होने का दाव नहीं होगा। प्रस्थाय में द्यतिशति इत्व प्राप्त था, नहीं हुआ। प्रक्रम्य में क्या प्राप्त था, क्रमशक्ति दीर्घ प्राप्त था, नहीं हुआ। आपृक्ष में पृछा के त्वा होने पर छो शोटाशी अनाशिक होना शूट होना चाहिए। प्रदीव्य में ईट अर्धातु सीट बोला दे न ल्यपि, ल पर निषेध क्या करेगा, घूमास्थादे रित्वम न, ल्यपि पर घूमास्थादे रित्वम न, धेट पाने प्रपुर धा से त्वा को ल्यप, त्वा करेंगे समास करके ल्यप, ल्यप होने के बाद घूमास्था का ईत होना चाहिए, ल्यप त्वा के स्थान हुआ किंतु नहीं, निषेध हो गया। प्रधाय प्रमाय में इस प्रकार घूमास्ता मांग धातु है, मांग माने प्रगाय में घूमास्ता गा गई जब प्रगाय क्या नहीं हुआ, ये तो किससे प्राप्त था, प्रपाय में क्या था तू पा, प्रहाय में वाघ घुमाता का जाति प्रसाय में सोंत सा कहाँ आया? हाँ प्रजाति शाम जाति आगे सो सातो साय आगे मीना तिमिनोति दिंगा मिले पीछे सूत्र से आत्तो होता है मीना तिमिनोति मी हिसायाम डुमे प्रक्षेपण आत्तो हो गया प्रमाय प्रमाय बन गया। यहाँ घुमाता का आपा जाते नहीं लगा मीना तिमे आ हुआ मींग निमाय में प्रोक मी हिंसायाम डुमे प्रक्षेपण मी है मीना तिमिरते आत्तो हो गया प्रमाय निमाय उपदाय दिंचय हम तो उपदाय विभाषा लियते पहला आया है ली धातु का आतो होता है विलाय विलय विलिय लिंग है विलाय विलय में आतो हो गया। नीलोप उत्पर त्रि धातु से तो आकर लिप गया त्रि से लिपन से तारी बनता है नीलोपन से निरंटी उत्तार्य बन गया उत्तार्य है उतार कर विचार्य भी चरक तीर्थ के नीच करके चारी बनेगा और क्वा को लिप कर से विचार्य नीलोप के चौवा निरंट्रिय लोप हो जाएगा। यहाँ हाँ ल्यपी लघु अच्छा ल्यपी लघु पूर्वात लघु पूर्वात पर से नेर अयादेश से आल्यपी लघु पूर्व पहले हो उसके बाद नी को अयादेश होगा ल्यप हो तो गण संख्या नहीं वी गण नीच गण है अदंत है अतलोप हो जाएगा विगणी विगणी होने के बाद त्वा को ल्यप हुआ ल्यप होने पर नी के पहले क्या है लघु है कौन सा स्वर है ग में अ लघु पूर्व है तो लघु पुरात प्रश्न निको ये हो गया अंश विगणना य हो गया दो प्रणमय इस प्रकार क्या धातु है नमो प्रणमय प्रभे भिदय भिद धातु यंग यंग लुके भिदिर विदानी द्वित होकर के गुण यंग लुके बेभिद आगे तो आकुल्यप होगा नी करके नायक बेबी दय लघु पुरात किम संप्रधार्य संप्रधार्य में क्या धातु है धृ धृ से नीचे कर धारी बन गया तो यहाँ लप परे में तो किंतु लघु पूर्व का नहीं नी के पहले क्या है धा तो नहीं उनसे नी ने रण से लोप हो गया संप्रधार्य बन गया। विभाषाप आपनो तेर नेर अयादेश वास्यात आप क्या भी होती षष्ठी हाँ आपनो तेर नेर आप धातु से पर नी को अयादेश होगा विकल्प से लिया पर हो तो प्रपुर का आपसे नी नी को अयादेश होगा तो प्राप्य नी को अयादेश नहीं होगा लोप होगा तो प्राप्य प्राप्य प्राप्य प्राप्य में क्या धातु है आपली प्राप्य में आपली क्षय क्षो ल्यपि दीर्घ स्याद क्षी के धातिक त्वा को ल्यप दीर्घ प्रक्षीय प्रक्षीय ल्यपि च वेयो ल्यपि संप्रसारण न स्याद वे टू प्रपूर्वक वे धातु से त्वा को ल्यप हुआ ल्यप होने से संप्रसारण प्राप्त था किससे कितने तो उसका निषेध कर दिया वाह को व्यय का आदि चपुति से हो गया वाह बन गया प्रवाय प्रवाय है बना करके वही ग्रहण प्रवाय आगे जश्च ज्या धातु से भी संप्रसारण नहीं होगा प्रज्याय वृद्ध होकर के वृद्ध होत्वा व्यश्च उपपूर्वक व्यय है व्यय संवरणी व्यय संवरण व्याह हो गया तो आकुल्यप हुआ तो व्यय संवरणी को भी संप्रसारण प्राप्त थे प्राप्तता किससे बचिस गढ़ी जा बचिस व्यय है बचिस व्यय बोलो व्यय आता है हाँ वो तो लघु कौन दी है वशिष्ठ जाति नाम की दिव्य ही आता है व्यय वैदिष्ट व्यय हो गया। आगे क्या है उपव्याय आच्छादन करेगा आच्छाद्य अर्थ होगा नहीं आता है भैया बोलो आजादी आजादी में आता की थे हाँ वो संशोधन क्या गया टीका में गलत है वो टीका में जो दिया है ना ग्रही ज्या वही तेरे है ना वो वही बच्ची से बिचाई मैंने संशोधन किया है व्यय संवर्णिक तो लेपे आदि चित आत्म वची सपी अजादी नाम इति संप्रसारणम न जो ग्रही जा वही लिखा है टीका में वो उसको संशोधन करो वची सपी विभाषा परे है परे व्यय वा संप्रसारणम से अतुलपि परिप के आगे हो तो विकल्प से संप्रसारण तो तुकम बाधित्वा परत्वा तो हल इति दीर्घ संप्रसारण पहले कर दो परिपूरक व्यय था तो आत्तु हो गया वा आगे है तो आपको लियप हुआ लियपन से तू को कैसे प्राप्त होता है पहले संप्रसारण करो संप्रसारण करने से क्या होगा व्यय व्यय व य किसको संप्रसारण होगा य को हो गया य को संप्रसारण से न संप्रसारण य को हो गया ई होने के बाद संप्रसारण जो पूर्व रूप क्या बन गया वी दीर्घ नहीं हुआ वी ह्रस्व है उस समय ह्रस्व से पित्तिक तुक प्राप्त है और हल से दीर्घ प्राप्त है तुकम बाधित परता तो हल इति दीर्घ अंगावय हल पर संप्रसारण दीर्घ हो गया तो परि वी बन गया आगे तुक नहीं होगा परि वी य किस पक्ष में हुआ संप्रसारण पे और संप्रसारण नहीं होगा तो आतु का आतु हो गया परिव्या युवाकुल्य परिव्याय कथम मुखम व्याधाय सपिति नेत्रे निमिल्य हसति मुख खोल कर सोया है और आँख दोनों को बंद करके हंस रहा है तो पहले बंद करे उसे हंसेगा या हंसते हंसते बंद हो जाता है कई देर हंसते हंसते इतने हंसते तो आँख बंद हो जाता है और मुख खोले सोते तो कोई सोते तो मुख बंद करके खोल करके बंद कर नहीं खोल करके तो शब्द निकालेंगे जोर से क्योंकि इतने सोते हैं तो दो तीन चार पाँच कमरा दूर तक भी सुनाई पड़ेगा जोर से ऐसा मैंने उन्हें सुना था कौन शब्द बहुत जोर से शब्द कोई कोई शब्द कर दे बहुत जोर से तो सोने के पहले मुख खोलेंगे उसका सोएंगे सामान्य करते हुए पूर्व काल कैसे होगा मुख हम व्याधा है सब इतने पूर्व काल कैसे होगा निमिले व्याधा न निमिलन हो उत्तर काले भी स्वापहास और अनुभूते तदन से विवक्षा भविष्य थी ये नहीं कि पहले मुख खोला उसका सोना किंतु अभी मुख खोला हुआ उसके आगे शयन है ना नहीं तो उत्तरकालीन शयन को लेकर के मुखम व्याधा है सुपीति प्रयोग कैसे करना जैसे व्याधा न निमिलन उत्तर कालेपी अभी हंस रहा है आँख बंद है तो आँख बंद हंस रहा है तो आँख बंद अभी है आगे भी हंस है ना नहीं उत्तरकाल हंस को लेकर पूर्वकालीन हो गया आँख बंद ये पूर्वकालीन हंस के हंस के भैया नहीं आगे उत्तरकाल आँख बंद हंसेगा उत्तरकाल शयन उसके लेकर पूर्वकालीन को लेकर के व्याधन निमिलन उत्तर काले पी व्याधन खोलना निमिलन बंद करना को स्वापहास और अनुवृत्ति स्वापहास की अनुवृत्ति मुख खोलने के बाद भी सोया हुआ है और आंख बंद करने वाले हंस रहा है तदन से विवश उस अंश को लेकर के समान करते हुए पूर्वकाल के बन जाएगा आभिक्षण नमूल चविक्षण नमूल हो जाएगा तो आभि हो जाएगा पौन पुण्य द्वितीय पूर्व विषय नमूल सियाद त्वाच त्वा और नमूल समान करते कहो पूर्व काल कैसे द्वित्वम हो जाता है नमूल से क्या सूत्र द्वित्व करने के लिए नित्य विषय वो स्मारम स्मारम नमति शिवम ये समान करते हो पूर्व काल स्मृत्वा स्मृत्वा के स्थान पर नमूल हो गया अभी बार बार स्मरण करके नमूल हो गया तो स्मृति अगर नमूल का नम अचुणित स्मारम स्मारम न अव्यय हो जाता है किसे तो स्मारम स्मारम नमति शिवम आभिक्षण होने से नमूल हो गया विकल्प से नहीं तो स्मृत्वा स्मृता बनेगा स्मृत्वा स्मृता नमति शिवम इसी प्रकार पा पाने से नमूल होगा तो आतु को पायम पायम पी पी करके भोज धातु से करेंगे तो नमूल भोज भोजम खा खा करके मोटा हो गया, श्रावम श्रावम सुन सुन करके थक गया, श्रावम श्रावम एक स्मारम स्मारम जानी मृत्यु भय जात्व निवृद्ध वृत्ति किसमें सबसा है संक्षेप शारीरिक है स्वराज्य सिद्धि में ये श्लोक आता है मंगलाचरण में, इस श्लोक इसमें इस नमन का प्रयोग किया कल बताएंगे। श्रावण सा चिन्नमूल हो इति नमूल परे नौ वा दीर्घ चिन्नमूल दीर्घ अन्यतर श्याम विकल्प से दीर्घ होता है नी पर हो तो गामम गामम गमम गमम गम था उससे नीच किया, नीच करने पर अतोविधा वृद्धि होती है किंतु मित्ताम से रस हो जाता है। गम गमी गमी गमी होने के बाद फिर क्वा प्रत्यय क्या नमूल किया, नमूल करने पर तो चीन नमूल परे नी नी क्या के नमूल आया, नी क्या के नमूल होने से विकल्प से दीर्घ हुआ गामम गामम बनेगा, नी के तुरंत पहुँचा नहीं रहनी थी दीर्घ नहीं होगा तो गमम गमम गमम गमम में धातु क्या है गम, गम के आगे प्रत्यय क्या हुआ नी हुआ पहले हेतु मत नीच हुआ, नीच अंश अतोविधा वृद्धि होगी बुद्धि अंश क्या बनेगा गामी बनेगा, फिर क्या सूत्र लगेगा मिताहंस फिर क्या हो गया गमी, गमी होने के बाद फिर करना अभिचिन नमल नमल करो गमी आगे नमल नित्य विषय दित्व करो निरंश लोप हो जाएगा क्या बन गया गामी से नमल निरंश लोप करो क्या बन गया गमम गमम है दीर्घ नहीं हुआ, आगे सूत्र लग गया ये सूत्र चिन्ह नमूल दीर्घ होने तरह नी के आगे नमूल होने पर दीर्घ विकल्प से हो जाएगा दीर्घ करके फिर दी तो करना तेव नाम गामम गामम दीर्घ पक्ष अन्य पक्ष गमम गमम विभाषा चिन्ह नमूलो दीर्घ होता है नुम होता है नुभा लभम लभम लंभम लंभम ये हो गया नुम होकर के नुम नहीं होगा तो अपदा बुद्धि लाभम लाभम लाभ लाभ का क्या अर्थ होगा प्राप्त कर करके तो अर्थ में व्यवस्थिता विवस्य उपसृष्ट विवस्या उपसृष्ट से नित्यम नुम व्यवस्थिता विवस्या से उपसर्ग युक्त होगा तो नित्य नुम हो जाएगा प्रलंभन प्रलंभम यहाँ प्रलाभम प्रलाभ नहीं बनेगा जागरू विचिर्णालिंगित सूत्र है गुण होता है जागरी निद्रा कैसे नमूल हो गया तो गुण हो गया जागरम जागरम अचूर्ण से वृद्धि नहीं होकर के गुण हो गया जागरम जागरम जागरण करते करते नियंत्र से आप एवं जागरी के आगे नीच करो नीच करने से भी जागरू विचिर्णालिंगित से गुण हो जाएगा नमूल निरटलोप होगा जागरम जागरम न यद्यनाकांक्षे न यदि यद रहेगा तो नहीं होगा अनाकांक्षे यद शब्द उपपदे पूर्व काले यद प्राप्त तन्न पूर्व काले प्राप्त नहीं होगा नमुलुक्ता यत्र पूर्वोत्तरे क्रिये तद्वाक्यम अपरम नाकांक्षति पूर्ववाक क्रिया उत्तर क्रिया तद अपर वाक्य की आकांक्षा नहीं करते यदि तब कैसे यदय भुंगते तथा पठती यदय भुंगते तथा पठती में अन्य किसी वाक्य की अपेक्षा नहीं है नहीं उनसे भुक्त्वा पठते नहीं बनेगा एक त्वाप्रत नहीं हुआ अभिषिणामूल भी नहीं हुआ वो खाता है उसके बाद पढ़ता है त्वानमूल नहीं हुआ अनाकांक्षा किम यदि आकांक्षा हो तो हो जाएगा यदय भुक्त्वा ब्रजति ततो अधीते यदयम भुक्ता ब्रजति खा करके जाता है उसके आगे पढ़ता है ततो ब्रजति की आकांक्षा होने से भुक्ता में क्त्वा प्रत्यय हो गया। अरे पहले क्या था यदयम भुंगते तत पठति आगे उत्तर कोई वाक्य की अपेक्षा है नहीं उनसे भुक्ता नहीं बना यहाँ है यदयम भुक्ता ब्रजति आगे ततो अधीत अन्य वाक्य आकांक्षा से क्त्वा हुआ विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेशु अग्रे प्रथम पूर्व उपपद रहेगा तो विकल्प से होगा क्त्वा नमूल आभीक्षण इति नानुवर्तते आभीक्षण नहीं एसु उपपदेशु एसु कौन अग्रे प्रथम पूर्व समान करते हो पूर्वकालिक त्वा नमूल दोनों हो जाएगा विकल्प से। अग्रे भोजम व्रजति नमूल हो गया, आभिषण नहीं उनसे द्वित्व नहीं हुआ। अग्रे भोजम व्रजति अग्रे भुक्त्वा दोनों त्वा नमूल हो गया। प्रथमम भोजम गच्छति प्रथम खा करके प्रथम भुक्ता भी बन गया। पूर्वम भोजम गच्छति क्या अर्थ होगा, भोजम का अर्थ खा करके होगा। हाँ त्वा को कितना नमूल हुआ भोजम पूर्वम भुक्त्वा पक्ष लड़ा दिया। अग्रे भुंक्ते ततो व्रजति ये लट हुआ, अग्रे भुंक्ते ततो व्रजति ये भी प्रयोग होगा। आभिषण तो पूर्व विप्रति से नित्यमेव विधि, आभिषण होगा तो नित्य हो जाएगा नमूल। अग्रे भोजम भोजम व्रजति अग्रे भोजम भोजम व्रजति अथवा भुक्ता भूता व्रज नित्य हो गया। नित्य मतलब कौन त्वा नमूल, और आभिषण नहीं हो तो पक्ष में लट भी हो गया, आभिषण में लट नहीं होगा। अग्रे भोजम भोजम भुक्ता भूता व्रजति कर्मण्य आक्रोशे क्रिय खमुई, आक्रोश में क्रिया धातु से खमु प्रत्यय होगा। कर्मणि उपपदे कर्मणि उपपदे आक्रोश गम्य क्रिय खमु साध चोर आगे क्रिय धातु के से खमु हुआ, खमु करेगा अम क्रिय अचंश बुद्धिकार और समास होकर के चोर मीत कीतोन से अरुर्दिशा दर्जन समूह चोरंकारम आक्रोशति चोरंकारम चोरंकारम आक्रोशति अर्थ आक्रोशति जो यहाँ क्रुश आवाहन शब्द अर्थ में यहाँ उच्चारण करता है। चोरंकारम आक्रोशति क्या था, चोर शब्दम उच्चार्य आक्रोशति चोर चोर तुम चोर है चोर ऐसे कर चोरंकारम आक्रोशति चोर शब्द उच्चारण करके उपपद समास करके उपपद नवति और दूसरा जन मुम हो गया चरंकारम। स्वादुमे नमूल स्वादुम उपपद रहेगा तो नमूल प्रत्यय हो गया। स्वादु अर्थेषु क्रियो स्वादुम शब्द ने स्वादु अर्थ क्रिया धातु से नमूल हो जाएगा। एक कर्तृक पूर्वकाले स्वादु शब्द से मान्तत्व तो निपात्य दे स्वादुमी स्वादुमे हमसे मान्त निपात स्वादुम अस्वाद्विम स्वाद्विम कृत भुंक्ते तो स्वादुम कारम भुक्ते स्वादुम कारम भुक्ते में नमूल प्रत्यय होगा। और स्वादु के अर्थ में संपन्न कारम लवणकारम यहाँ भी संपन्न लवण भी स्वादु अर्थ कहे संपन्न लवण शब्द स्वादु पर्याय हो स्वादु अर्थ में संपन्न कारम भुक्ते लवणकार मुक्ते नमूल प्रत्यय हुआ। वासरूप स्त्रिया में वासरूपेण त्वा भी हो जाएगा, स्वादुम कृत भुक्ते संपन्न कृता लवण कृता भी बन जाएगा। अन्यथे एवं कथमित्थंसु सिद्धा प्रयोगश्चेत ये लघु में तो नहीं आता आता है। हाँ अन्यथा एवं कथम इत्थम ये उपपद हो किंतु सिद्धा प्रयोगश्चेत अप्र सिद्ध अप्रयोग उसका अप्रयोग सिद्ध प्रयोग नहीं करने पर अर्थ हो जाता है तब ये सत्य लग गया। प्रयोग के बिना भी अर्थ यदि आ जाता है सुक्रिय नमूल से सिद्ध अप्रयोग अस्य एवं पुतश्चेत ऐसा यदि क्री धातु का अप्रयोग भी सिद्ध अप्रयोग के बिना भी हो जाएगा व्यर्थता प्रयोगान इत्यर्थ व्यर्थ क्री धातु नहीं होने के बिना चलेगा। ऐसा अन्यथा कारम अन्यथा कारक हो अन्यथा अन्यथा बदती अन्यथा भूते अन्यथा कारम एवं कारम कथम कारम इत्थम कार भूते इत्थम भूते कथम भूते एवं प्रवदति यहाँ सर्वत्र क्री धातु का प्रयोग के बिना भी चलेगा। इतने क्या हुआ क्री धातु हो गया सिद्धा प्रयोग, सिद्धा प्रयोग से अन्यथा एवं कथम इत्थम उपद्रते क्री से नमूल हो गया। नमूल से कारम अन्यथा कारम कथम कारम भुंगते बन गया इत्थम भुंगते अर्थ हो गया इत्थम भूते इत्थम कार भूते। सिद्धा प्रयोग क्यों कहा शिरो अन्यथा कृता भुंगते यहाँ क्री धातु का प्रयोग नहीं करें तो क्या होगा शिरो अन्यथा भूंगते वो अर्थ आएगा। शिरो अन्यथा भूंगते होते शिर कर्म हुआ शिरो को अन्य प्रकार करके खाता है नहीं तो कृत्वा छोड़ दे शिर को अन्य प्रकार खाता ही अर्थ हो जाएगा। यहाँ कृत्वा सिद्धा प्रयोग है सिद्धा प्रयोग नहीं होने से क्या नहीं हुआ नमन नहीं हुआ कारण है, अन्यथा कारण भूत नहीं बनेगा, नहीं तो ईश्वर अन्यथा कारण भूत हो जाएगा। यथा तथयो रसुया प्रतिवचने, यथा तथा शब्द हो, असूया प्रतिवचन दोष आविष्कार करे कथन, क्रिय सिद्धा प्रयोग सिद्ध क्रिय के बिना भी प्रयोग करने से अर्थ होता है, तब असूया प्रतिवचन में यथाकार अहम भोक्षे तथाकार भोक्षे किन तबान न यथाकार अहम भोक्षे तथाकार भोक्षे, जैसा मैं कहता हूँ वैसे खाऊंगा, आपका क्या है? तो यथा हम भुक्ते भूखे तथा हम भूखे किन तबान, ये क्रिय के बिना भी प्रयोग के बिना हो जाएगा, यथा तथा प्रवण से नमूल हो गया, यथाकार अहम भूखे तथाकार भूखे किन तबान न, लोके में कहते जैसे मैं करता हूँ वैसे मैं करूँगा, क्या हो गया? ये भी हो जाएगा एक सूत्र, कर्मणि दृष्टिविदो साकल्ये, कर्मणि उपपद हो नम्र हो जाएगा, दृश्य धातु विद धातु हो साकल्य अर्थ में, दृश्य धातु से नम्र हो गया, गुण हो गया कन्या दर्शम, उपसमास हो गया कन्या दर्शम बरयती, साकल्य मतलब सर्वा कन्या इत्यर्थ, सारे कन्या को वर्ण करता इच्छा करता है, बर इच्छा में धातु इच्छा बरयती का तो इच्छा करता है, वह ये चुरादि में अदंत है, वर से नीच करने पर अतोलोप हुआ, इसलिए अच पुरुष स्थानीपत होने से अतविता बुद्धि नहीं, बर यति सर्वा कन्या, ब्राह्मण वेदम भोजयति, ब्राह्मण वेदम भोजयति कहते जिस जिस ब्राह्मण को जानता है अथवा प्राप्त करता है, विधि धातु है ना, विधि धातु के ज्ञानार्थक भी है, विधि लाभे भी है, अभिन्त विचारण भी है, तो ब्राह्मण वेदम भोजयति में यंग यम ब्राह्मण जानाति तम तम सर्वम भोजयति, अथा यंग यम ब्राह्मण लभते तम तम सर्वम भोजयति, अथवा यंग यम ब्राह्मण विचारयति तम सर्वम भोजयति, इसलिए यहाँ दृष्टिविद साकल्य अर्थ में कर्म होतन से नमूल हो गया, विधि धातु किस अर्थ में लिया, ज्ञान अर्थ नहीं, ज्ञान अर्थ भी लिया, लाभ अर्थ भी लिया, विचार अर्थ लिया, ये टीका में दिया कितने, सत्तायम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दते विन्दति प्राप्तो श्यान लुक स्नम स्ने स्नम सेतु इदम क्रमात्, पहला आया है सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति और विचारणे विन्ते, कितने हो गया, और लाभ अर्थ में विन्दते विन्दति दोनों कितने हो गया, चार प्रकार प्राप्तो श्यान लुक स्नव स्नम स, श्यान का क्या उदाहरण है विद्यते, और लुक का व्यक्ति, स्नम का विन्ते, और आगे स, स का तो उदाहरण विन्दते विन्दति। ओम।